Na hát ez egy kutya rokona, nem tudom, hogy pontosan mi ez. Szerintem sakál, és nagyon-nagyon játékos volt. Nagyon cuki, látjátok, most is felkapaszkodik a kerítésre. Tehát nagyon játékos volt, és meg is lehetett simogatni.